สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 กันที่สายของคุณตองกันก่อนครับคุณตองอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณตอง ครับพี่สวัสดีครับ ครับผมคุณตองเราเคย คุยมาแล้ว1รอบปีใหม่ไทย ใช่แล้วก็จุดนัดพบรอบ อ๋อจุดนัดพบด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นพี่ที่เรียนด้วยกันเนี่ยเล่าให้ฟัง ใช่ครับผม นะครับเรื่องของรุ่นพี่ที่หายไปรุ่นพี่คนนี้เล่าให้ฟังว่ายังไงคุณตองเชิญเลยครับ ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ก่อนที่จะรู้จักรุ่นพี่คนนี้ก็ในสังคมของเด็กมหาลัยนะครับผมก็จะมีสังคมที่เราจะคบรุ่นพี่ที่เกเรบ้างเรียนไม่จบบ้างอะไรในบริเวณนั้น ครับ ซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมจะได้ไปอยู่หอนะครับผมก็รุ่นพี่คนนี้เนี่ยจะมีอุปนิสัยที่ผมขอใช้นามสมมุติว่าพี่หนุ่มแล้วกันนะพี่แจ๊คชื่อพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างเจ้าชู้แล้วก็เป็นพี่ตลกคนหนึ่งในวงนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาหายไปซึ่งผมไม่ได้เอกใจอยู่แล้วเพราะว่ารุ่นพี่เขาจะไปไหนยังไงมันก็ไม่ได้มาเรียนกับเราอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้มันจะเป็นวันหนึ่งที่มันรวมทั้งรุ่นพี่รุ่นผมที่จะกันบ่อยเนี่ยในร้านประจำที่เรากินกันทั้งพี่ท่านเนี้ยพี่หนุ่มเนี่ยก็เดินมาโดยโกนหัวมาด้วยนะครับโกนหัวโกนคิ้วมาด้วยลักษณะของการโกนหัวมาในนี้ของประเด็น คุณตองผมขออนุญาตพอดีเสียงคุณตองเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวมันเบา ครับ แต่ตอนนี้โอเคละให้มันอยู่ในระดับนี้นะโอเคเลยฮะแบบนี้ดีเลยโอเค ครับ ครับ คือถ้าในการโกนหัวเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ติดคุกมาก็ต้องไปบวชมาน ะฮะด้วยความขี้เล่นของผมเนี่ยผมก็ถามไปว่าไอ้พี่ไปทำอะไรมาอะไรประมาณนี ้ นะในช่วงเวลานั้นเขาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรผมนะเขาก็เดินมานั่งที่วงแล้วเพื่อนๆที่เป็นรุ่นเดียวเขาแต่ละคนก็โอเคก็เหมือนแบบตบบ่าให้กำลังใจกันเหมือนต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยว่าเราเป็นเด็กที่ใฝ่รู้นะผมก็เลยรีบพยายามจี้ถามให้ได้เขาก็บอกว่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับพี่ไปเจออะไรมาหลายอย่างมากเลยในขณะนั้นเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็ลุกไปเดินไปโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ด้วยเหลือผมเขาสองคนเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเขาจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องก็คือจะเป็นที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้นะ คร ับ คือพี่หนุ่มเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทคนนึงนะพี่แจ๊คชื่อผมใช้นามสมมุติชื่อพี่บอมนะครับซึ่งค่อนข้างสนิทกันมากพี่บอมเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่เรียนในสถานที่เดียวกันเขาจะค่อนข้างเกเรเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ด้วยความสนิทกันมากเนี่ยก็เล่นเกมด้วยกันอะไรด้วยกันที่หนุ่มไล่ฟังว่าตลอดเวลาที่รู้จักกับพี่บอมเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมด้วยกันเจอการสังสรรค์กันทุกครั้งที่เล่นเกมกับพี่บอมเนี่ยจะมีการเปิดไมโครโฟนคุยกันนะครับเกมออนไลน์ก็จะได้ยินเสียงของเรียกว่าแฟนของพี่บอมเนี่ยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ข้างตลอดเวลาทะเลาะกันตลอดเวลานะครับพี่หนุ่มก็ถามด้วยความเป็นห่วงเพื่อนว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไปเคลียร์กันก่อนไหมพี่บอมก็จะพูดเสมอว่าเป็นเรื่องปกติอย่าคิดมากอะไรประมาณนี ้ แต่ในอีกมุมนึงผมก็จะรับทราบข้อมูลว่ามันจะมีเพื่อนๆของทางพี่บอมในมหาลัยเนี่ยบอกว่าทำไมไม่เลิกคบเพื่อนคนนี้ด้วยสาเหตุว่าหนังสือก็ไม่เรียนแล้วก็ดูเกเรขับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ครับพี่บอมให้เหตุผลว่าคือมันเป็นเพื่อนตั้งแต่มาจากต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เหมือนมัธยมอะไรเงี้ยจะไม่ได้เข้ามหาลัยก็ตามก็เลยเลิกคบไม่ได ้ นะด้วยหลายอย่างสนิทกันด้วยจนมีวันหนึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับโทรศัพท์นึงเนี่ยจากเพื่อนเขาซึ่งหายไปมาเงียบหายไปวันหนึ่งเกมก็ไม่เล่นMSN ก็ไม่ออนอะไรมานะช่วงนั้นยังเป็นใช้ MSN อยู่ก็เขาก็รับโทรศัพท์ว่าเอ้ยเป็นไงบ้างพี่บอมเนี่ยก็โทรมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะครับพี่แจ๊ ค บอกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มมึงรักกูไห ม พี่หนุ่มก็บอกรักสิวะพี่บอมบอกว่างั้นมึงมาหากูหน่อยมีปัญหาแล้ววะพี่หนุ่มก็ถามว่ามีอะไรพี่บอมก็บอกมึงมาแล้วค่อยคุยกันอะไรมาไม่อยากคุยโทรศัพท์ก็กดตัดสายไปด้วยความใจร้อนพี่หนุ่มก็ขับรถไปที่บ้านพักของพี่บอมพี่บอมเนี่ยจะอาศัยอยู่ใน โซนใกล้ๆกับมหาลัยอาจจะไกลออกไปหน่อยแต่ว่าเขาจะเช่าเป็นบ้านจะไม่ได้อยู่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ ครับ พอพี่หนุ่มเข้าไปเนี่ยลักษณะบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีซอยจอดรถซึ้บเข้าไปเหมือนทาวน์เฮาส์ติดๆกันนะพี่หนุ่มเข้าไปบ้านก็ปิดเงียบลงทุ้งรองเท้าก็ระเกะระกะเป็นเรื่องปกติเพราะเคยมาบ้านหลังนี้บ่อยๆมาสังสรรค ์ บ้านหลังนี้จะอาศัยอยู่ก็คือจะมีพี่บอมนะครับกับแฟนเขาที่อยู่ด้วยกันนะพอจังหวะที่เดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงพี่บอมเนี่ยเรียกจากห้องนอนว่าไอ้หนุ่มกูอยู่นี ่ พี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มก็เดินเข้าไปถึงห้องนอนแล้วเลี้ยวเข้าไปครับภาพที่พี่หนุ่มเห็นนะครับพี่เป็นพี่บอมอ่ะนั่งกอดเข่ามือสั่นร้องไห้อยู ่ แล้วที่พื้นเป็นเหมือนผ้าคลุมเตียงเหมือนผ้าห่มเนี่ยใช้ประกอบการนอน ครับ สูงๆจะเป็นแกนเหมือนคมอะไรวะ คุณตองครับโทษฮะเสียงเบาๆดังๆอีกแล้ว ครับ โอเคโอเคโอเคฮะ เหมือนมีผ้าห่มหรือผ้าอะไรที่ดึงมาจากที่นอนนะครับผมสูงกองคุมบางสิ่งบางอย่างลักษณะเป็นเหมือนคนเอาไว ้ครับ แล้วก็ด้วยความที่พี่หนุ่มตกใจพี่หนุ่มถามว่าไอ้บอมอะไรว่าอะไรเงี้ยพี่บอมก็บอกว่าไอ้หนุ่มกูฆ่าคนตายว่ะ อุ้ย แล้วพี่แล้วพี่หนุ่มก็เลยถามว่าแล้วเอายังไงด้วยความตกใจ ครับ คือพี่หนุ่มบอกว่าพวกมึงอ่ะจําไว้นะมึงจะนักเลงมึงเก่งแค่ไหนอ่ะมึงเห็นศพตรงหน้ามึงไม่เก่งหรอกเขาพูดกับผมอย่างนี้นะ คร ับ เขาก็แบบตกใจทําอะไรไม่ถูกเขาบอกเฮ้ยงั้นกูเรียกตำรวจก่อนจังหวะที่เขาจะรีบวิ่งออกไปเรียกตำรวจเนี่ย ครับ พี่บอมบอกมึงอย่าเรียกเรียกไม่ได้ถ้าเรียกคือเขาจะโดนหลายกระกายหลายกระทงประมาณนั้นนะกูขอร้องมึงอย่าเรียกได้ไหมมึงรักกูใช่ไหมกูถามมึงแล้วมึงรักกูไหมพี่หนุ่มบอกแล้วให้กูทำยังไงพี่บอมบอกมึงไปซื้อของกินที่กูจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยวันถึงสองวันน่ะเอามาให้กูจะไม่ออกไปจากบ้านแล้วเดี๋ยวกูขอคิดก่อนว่าจะทำไงดีแล้วพี่หนุ่มก็บอกแล้วมึงจะอยู่ที่นี่ได้เหรอคืนนี้อะไรประมาณนี ้ พี่บอมก็บอกอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่เพราะว่าออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าออกไปแล้วมันจะมีแบบเขากลัวมีคนสงสัยอะไรประมาณนี้ด้วยความหมายเขานะครับพี ่ แล้วพี่หนุ่มบอกแล้วกูไม่อยู่ได้ไหมกูไม่อยู่กับมึงได้ไหมเพราะมันมีศพอยู่อะไรประมาณนี ้ แล้วกูไม่อยู่เป็นเพื่อนนะอะไรประมาณนี้พี่บอมบอกไม่เป็นไรมึงกลับบ้านไปเลยมึงเอาอาหารมาทิ้งไว้มึงกลับบ้านไปเลยด้วยความแบบทำอะไรไม่ถูกพี่หนุ่มก็ออกไปร้านสะดวกซื้อใกล้ที่สุดเท่าที่ทำได้ครับหาซื้ออาหารบุหรี่ทุกอย่างที่พี่บอมชอบเนี่ยเอามาให้นะครับผมเอามาวางไว้เสร็จแล้วก็พี่หนุ่มก็ถามพี่บอมทีว่ามึงอยู่ได้แน่นะพี่บอมก็บอกว่าเออกูอยู่ได้มึงไปเถอะแล้วเดี๋ยวกูต้องการความช่วยเหลือกูโทรบอก ค ืนนั้นพี่หนุ่มก็ด้วยความสับสนนะมีศพอยู่ตรงหน้าเพื่อนฆ่าคนตายไม่ทันได้ถามด้วยว่าฆ่าด้วยวิธีอะไรขับรถกลับบ้านไปแล้วก็ตกเจอหน้าพ่อแม่พี่หนุ่มบอกว่าสะท้านหมดเลยไม่ว่าจะเจอหน้าใครมองเหมือนตัวเองมีความผิดด้วยพี่แจ๊ค ครับครับใช่ดิ เขาไปรับรู ้ถูกต้อง ใช่ครับเขาไปรู้เห็นด้วยทีนี้พี่หนุ่มบอกว่าก็คืนนั้นพยายามจะนอนไม่หลับ ค ่ะแล้วก็พอช่วงเวลาสักประมาณตีสองหรือตีสามเนี่ยจำไม่ได ้ ช่วงกลางดึกพี่หนุ่มบอกมันมีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหนึ่งเบอร์ดังขึ้นมาครับผมแล้วก็พี่หนุ่มก็ตอนแรกเลี่ยงไม่รับแต่ถ้ามันดังอย่างต่อเนื่องก็เลยคิดว่าจะเป็นเพื่อนที่ไปเอาซิมโทรศัพท์ใหม่มาโทรหรือเปล่าก็เลยรับสายครับผ ม ปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าพี่หนุ่มหนูเองพี่หนุ่มก็ด้วยความตกใจก็เลยกดตัดสายครับเพราะว่าพี่หนุ่มบอกว่าเสียงเนี่ยมันคล้ายกับแฟนบอมมาก ครับ ด้วยความกลัวก็เลยตัดสายแล้วกดปิดโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็พยายามข่มตาหลับ คร ับ พอรุ่งเช้าเนี่ยพี่หนุ่มลงพยายามเดินลงไปที่บ้านเนี่ยสิ่งแรกที่คิดคือไงจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีจะบอกพ่อแม่หรือเปล่า คือตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มเขาคิดอยู่ในใจแล้วว่าบอมฆ่าแฟนตัวเอง ใช่ครับด้วยการทะเลาะหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาเห็นสองคนนี้มีปัญหากันตลอด อ าจจะตั้งมือหรืออะไรบางอย่างครับทีนี้เขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นอายุเขา20กับ30แหละในตอนนั้นเ ก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่ดีเขาคิดแล้วว่ายังไงต้องบอกคือเขาปล่อยไม่ได้คือถ้าไม่แจ้งตำรวจก็ต้องบอกแต่ด้วยความว่าเอ้ยเพื่อนถ้าบอกก็ติดคุกอะไรมาแน่ด ี เขาก็เลยพยายามเดินลงมาคิดอยู่นานจนคุณแม่เนี่ยเดินมาหาก่อนมาหาพี่หนุ่มว่าหนุ่มเมื่อคืนน่ะมีผู้หญิงโทรมาเข้าเบอร์บ้านด้วยนะถามว่าหนุ่มอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะติดต่อหนุ่มแล้วหนุ่มก็ไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยมีเรื่องอยากจะพูดกับหนุ่มเรื่องบอมประมาณนี้ฮะแล้วก็พี่หนุ่มก็ยิ่งตกใจพี่หนุ่มบอกถ้าเกิดมีผู้หญิงคนนี้โทรมาอีกอย่ารับแล้วก็หน้าตาตื่นไม่ทานอาหารเช้ารีบออกจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อของเหมือนเดิมครับพี ่ เพื่อที่จะเตรียมที่จะแวะเข้าไปที่บ้านว ่ าเพื่อนน่าจะต้องการของว่าข้ามคืน โอ้ด้วยความรักเพื่อนนะรักเพื่อนในทางที่ผิดนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ฟัง ครับผม อืม ไปถึงบ้านนะจังหวะที่ไปถึงบ้านไหนพี่หนุ่มบอกว่าระแวงมากหันซ้ายหันขวาระแวงทั้งผีด้วยระแวงทั้งตำรวจด้วยระแวงหลายอย่างแล้วก็เข้าไปวันเนี้ยพี่หนุ่มบอกกูตัดสินใจแล้วไงกูต้องบอกให้มันมอบตัวไม่งั้นกูจะต้องเลือดตัวจะตึงมาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แบบเนี้ยเพราะว่าผู้หญิงเขามีพ่อมีแม ่ นะครับผมแล้วก็เขาเข้าไปเขาชิวอาหารไปปรากฏว่าอาหารถุงเดิมที่เขาซื้อมาเมื่อวานนะครับพี่ยังวางที่เดิมเลยไม ่ มีการแตะต้องนะครับเขาเดินเข้าไปเขาก็ถามเอ้าไอ้บอมอยู่ไหนบอมก็เรียกออกมาบอกเอออยู่ในห้องนอนอะไรเงี้ยเขาก็เดินนั่งๆอยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่ากินไม่ลงหรอกเพราะว่าแบบเขาคิดหลายอย่างแล้วก็เอาแต่นั่งสูบบุหรี่เขาก็พี่หนุ่มก็เลยพูดว่าไอ้บอมกูว่ามึงต้องมอบตัวว่ะยังไงมันหนีไม่รอดหรอกแล้วก็มอบตัวดีกว่าแล้วก็ทะเลาะกันหรืออะไรเรื่องไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเขาก็พูดประโยคเดิมครับเขาบอกพี่บอมพูดประโยคเดิมว่ามึงรักกูไหมเนี่ยทำไมมึงถึงต้องให้กูมอบตัวพ ี ่บอมขึ้นเสียงขึ้นเรื่อยๆครับพี่ คร ับดูโมโหดูแบบเริ่มไม่พอใจว่ามึงรวมหัวกับอีนิ่งใช่ไหมแล้วเขาก็ชี้ไปที่กองที่เป็นศพครับ โอ้ย ครับพี่หนุ่มบอกมึงกูเป็นเพื่อนมึงนะมึงฟังกูแล้ววันนี้แล้วพี่บอมก็บอกว่าถ้ามึงไม่รักกูมึงไปเลยแล้วมึงก็ไม่ต้องมาอะไรมาเนี่ยจังหวะที่พี่บอมไล่พี่หนุ่มถอยออกมาจากห้องนอนนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจแล้วว่าจะโทรเรียกร้อยตึ้งหรือตำรวจมานะครับผ ม จังหวะที่ถอยออกไปที่หน้าประตูพี่หนุ่มบอกว่าเห็นแฟนของพี่บอมนะสมมุติว่าชื่อพี่หญิงยืนอยู่หน้าประตูยืนมองเข้ามาครับผม ยืนมองมาจากนอกบ้านน่ะเหรอ ถูกต้องครับมองมาจากประตูมันจะมีมุ้งลวดครับยืนอยู่หลังมุ้งลวดใส่ชุดนักศึกษา ครับ ผมจังหวะนั้นที่บอมไอ้พี่หนุ่มตกใจเนี่ยล ้ มลงกับพื้นแล้วก็ร้องดังแล้วก็หันไปพยายามหันไปหาพี่บอมบอกไอ้บอมแฟนมึงมาหลอกกูนะแฟนมึงโทรมาตามหาผมแต่เมื่อคืนแล้วก็วุ่นวายแล้วพยายามพานกลับไปที่ห้องเพื่อจะไปหาเพื่อนครับผม ครับ จังหวะนั้นเนี่ยพี่บอมหันมามองหน้าพี่หนุ่มแล้วก็พูดว่าไอ้หนุ่ ม กูก็รักมึงนะแต่กูขอโทษแล้วพี่หนุ่มก็หยิบปืนมาจากข้างหลังแล้วยิงตัวเองตาย โอ้ยพี่หนุ่มพ ี่ หนุ่มหรือพี่บอม พี่บอมครับพี่บอม พี่บอมหยิบปืนมาแล้วยิงตัวเองตายต่อหน้าพี่หนุ่ม ครับผมจ ัง หวะนั้นพี่หนุ่มบอกว่ามันวูบไปจำอะไรไม่ได ้ สักพักนึงเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนเยอะแยะไปหมดเลยสลือตื่นมาเนี่ยไปปอติ๊กตึงเนี่ยอยู่รอบๆตัวแล้วก็พยายามเอาแอมโมเนียเอายาดมยาหอมมาดมให้ดมครับแล้วก็เห็นพี่หญิงเนี่ยเดินมาใส่ชุดนักศึกษาบอกพี่นุ่ ม หนูติดต่อพี่ตั้งนานแล้วอ่ะทำไมพี่ถึงไม่รับสายหน ู พยายามจะอธิบายพี่ฟังว่าหนูอ่ะไม่ได้มีชู้นะหนูพยายามห้ามแล้วแล้วบอมมันก็ยิงตัวตายครับพ ี่เดี๋ยวเข้ากับว่าคนที่ตายคือพี่ บอม เฮ้ย แล้วพี่หนุ่มก็แบบเหมือนจะไม่เชื่อรู้สึกว่าเป็นฝันหรือเปล่าพยายามหันซ้ายหันขวาดูก็ยังอยู่ในบ้านเดิมครับพี ่ เขาหันไปมองไอ้กองผ้านั้นน่ะที่มันปิดอยู่ตลอดเวลาพอได้ตึงก็เริ่มแบบมาเก็บศพมาแกะแล้วก็ต้อง ก็ต้องย้ายเข้าห่อผ้าที่มันเป็นเรื่องของเราใช่ไหม ครับ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเข็มขัดเสื้อผ้าตั้งแต่ท่อนล่างนั่นคือใช่เลยนะฮะแล้วก็ทั้งใบหน้าก็คือเป็นเพื่อนสนิทของเขาที่คบกันมาเป็น10ปีครับผมที่เป็นศพนอนอย่างนั้นตลอดครับพี่ คือคนที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มนั้นคือพี่บอม ถูกต้องครับ โอ้โหซับซ้อนมากเออครับ แล้วผมก็แบบอึ้งไปเหมือนที่อึ้งไงแหละแล้วผมก็ถามเฮ้ยพี่แล้วมันเฉลยไงวะแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเหตุการณ์คืนนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมแหละแต่เหมือนพี่บอมเนี่ยเนื่องจากคนช่อนช่างขี้หึงพอสมควรด้วยมีแฟนเด็กด้วยครับพี ่ ก็ไปรู้ว่าเขาคุณรู้คนนี้อะไรตามเรื่องตามราวจนสุดท้ายเหมือนทนไม่ไหวก็ด้วยพี่บอมเนี่ยเขาก็มีอาวุธปืนครอบครองนะที่เป็นปืนเถื่อนอะไรเงี้ยก็มีการชักปืนออกมาด้วยความมึนเมาด้วยทะเลาะกันไม่แน่ใจว่าเป็นการคลาดหรือตั้งใจครับพี่เขาเอาปืนเนี่ยยิงไปโดนตัวเองตายด้วยน้องหญิงเนี่ยเขาทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรเรียกเพื่อนชายที่สนิทกันเนี่ยมาวิธีแก้ปัญหาแรกของเด็กวัยรุ่นทำอะไรไม่ถูกก็เอาอะไรมาคุมมาไว้ครับพี ่คือ แล้วก็หนีไปเลย ตอนนั้นคือไม่ได้แจ้งตำรวจด้วยการที่ตัวเองสับสนทำอะไรไม่ถูก ใช่ใช่ครับแล้วก็พยายามจะติดต่อมาทางเพื่อนสนิทคนเดียวที่บอกก่อนที่บอกเนี่ยว่าหนูจะทำยังไงดีครับแล้วพอผ่านไปวันสองวันเนี่ยเขาก็คงไปปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วล่ะว่าไงก็ต้องแจ้งอะไรเงี้ยพี ่ครับ ครับก็เป็นคดีความไปพื้นที่เกิดเหตุก็เป็นเหมือนพวกบ้านช่างเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นข่าวดังอะไรมากเพราะว่าไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะ ครับเท่ากับว่าเหตุที่พี่หนุ่มเขาไปโกนหัวโกนคิ้วก็คือไปบวช ให้เพื่อนครับ โอ้โหเฮ้ยโอ้ยหักมุมว่ะเฮ้ยคือเท่ากับว่าตอนที่ไปเจอพี่บอมที่บ้านไปซื้ออะไรของกินให้เขานั่นคือไม่ใช่พี่บอมมันไม่ใช่คนแล้วนะ ไม่ใช่แต่แรกแล้วคร ับถ้าวันนั้นเนี่ยเขาสมมุตินะสมมุติวันแรกเลยที่ไปเจอแล้วไปเปิดผ้าคลุมศพออกมาโอ้โหเฮ้ยนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะ ผมก็ถามนะว่าพี่ไปเปิดดูหน้าว่าใครตาย ครับ ด้วยความแบบเล่นๆอ่ะเขาก็ถามผมกลับว่าเป็นมือมึงเปิดไหมล่ะ ผมก็ไม่กล้าเปิดผมก็ไม่กล้าเปิดหรอกคือรู้ว่าเพื่อนฆ่าคนตายอ่ะ ครับ เออเข้าใจแต่แบบโหเฮ้ยหูน่ากลัวจังเลยอ่ะน ่ ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้เท่ากับว่าคือที่เขาไปบวชคือไปบวชให้เพื่อน ใช่ครับ เออ บวชเพื่อนด้วยรับขวัญตัวเองด้วยเหมือนแบบเขาคุณแม่เขาบอกว่าเหมือนเขานิ่งไปเลยสัปดาห์ว่าแบบ ช็อก หลุด ช็อกเข้าใจแหละครับสติสตางค์มันไปหมดแล้วครับเจอแบบนั้นน่ะ ครับ รักเพื่อนฮะคืออันเนี้ยรักเพื่อนในทางที่ผิดนะคือทั้งหมดเลยต้องอยู่ในพื้นฐานของการมีสติก่อนสติสำคัญมากนะครับเราจะรักเพื่อนจะช่วยเพื่อนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าสติแล้วก็ความถูกต้องสำคัญที่สุดอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเหตุตามที่เล่าสมมุติว่าศพนั้นไม่ใช่พี่บอมเป็นผู้หญิงขึ้นมาจริง ๆ ผิดร่วมด้วยนะครับถือว่าเป็นการซ่อนเร้นอำพรางสมมุติร่วมคิดไม่ได้นะเรื่องอย่างเงี้ยนะครับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังเอาบันเทิงฟังเอาสนุกคุณผู้ฟังครับแต่เรื่องแบบโหเฮ้ยพีคมากแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังนี้ว่าถ้าคุณผู้ฟังเรื่องราวลักษณะแบบนี้รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่แน่แนะนำอย่าอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังนะครับเพราะมีบางท่านเนี่ยเมื่อกี้สปอยออกมาผมปิดเลยผมแบ บ ไม่ทันเห็นไงผมรู้แล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ผมก็เลยปิดคอมเมนต์เมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยสนุกตื่นเต้นมากคุณตองนั่นคือเรื่องของรุ่นพี่ที่หายไปนะ ครับผม นะครับก็คือพี่หนุ่มเนี่ยแหละที่ก็หายไปแล้วก็กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณตองฟัง ครับ ขอบคุณมาก เพราะว่าคือตั้งแต่ที่เล่าเรื่องปีใหม่ไทยไปก็คือแบบผมก็มีคอมเมนต ์ ทางด้านดีไม่ดีมาเยอะขอบค ุ ณมากๆที่ทั้งพี่แจ๊คพี่บาทให้โอกาสแล้วก็ทุกคนคอมเมนต์ติดตามผลงานมาแต่ด้วยตัวผมเองอ่ะผมโอกาสยากมากที่จะมาได้เจอจัดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคอมเมนต์ก็อยากจะแบบขอน้ำเนื้อๆอะไรเงี้ยก็เลยผมเลยไปหาเรื่องมาน ะฮะคือต้องบอกเลยว่าอันไหนที่ ผมจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับอันไหนที่มันเป็นคอมเมนต์ในการติเพื่อก่อโอเครับได้อันนี้เรื่องปกติเลยนะครับเราก็รับเอามาปรับปรุงผมเองก็จะอ่านคอมเมนต์เฉพาะติเพื่อก่อแต่ถ้าเกิดว่าใครคอมเมนต์เอาสะใจเอามันผมไม่อ่านเลยนะผมจะรู้อะคือมันจะมีบางคนที่แบบคอมเมนต์เอาสะใจเอามันเอาแบบแต่ความรู้สึกตัวเองไม่ได้แบบเป็นการติเพื่อก่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคอมเมนต์ที่บอกเอ้ยพี่แจ๊คบางทีพี่อ่ะขัดเยอะไปผมก็ปรับเบาลงผมเข้าไปอ่านนะไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านอะไรผมก็จะปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันฮะ คือถ้าเราชอบที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นได้ฟังเราก็ค่อยๆปรับตัวเองค่อยๆเอาเรื่องคนอื่นคนนู้นคนนั้นคนนี้มาเล่าได้หมดเลยคุณตอง ครับผม นะได้ครับคุณตอง แจ๊คมีน้องๆที่ติดตามจากรายการเนี้ยมาเล่นเกมกับผมเนี้ยเขาฝากถามให้ผมฝากถามที่ว่า ครับ เมื่อไหร่พี่โจจะกลับมาเล่าต่อครับผม โอ้พี่โจนี่ไม่แน่ใจผมว่าอาจจะยากแล้วล่ะอาจจะยากแล้วล่ะเออเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่าง คร ับนะฮะได้ครับคุณตองยังไงขอบคุณมากๆนะ ขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณครับ ส วัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ